डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स www.saregama.com से। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और क्या। अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिच्छू है, ना कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे दे प्यार दे।